อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารัปปุรุณในช่วงของการสักษาเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์กลางเดือนตุลาคมแล้วค่ะเสาร์ที่17ตุลาคมปีพุทธศักราช2558นะคะเป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน11ปีมะแมค่ะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจกันนะคะซึ่งพี่น้องชาวจีนก็รวมทั้งพี่น้องชาวไทยเราจำนวนมากขึ้นมากขึ้นทุกปีเลยนะคะที่ได้มาร่วมเทศกาลกินเจก็เริ่มกันมาตั้งแต่วันอังคารที่13ตุลาคมแล้วก็จะไปเสร็จสิ้นกันในวันพุธที่21ตุลาคมที่จะถึงนี้ก็เป็นการสิ้นสุดเทศกาลกินเจดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านคงจะเห็นตามภาพข่าวทั้งทางทีวีแล้วก็ทางวิทยุอะไรต่างๆถึงการจัดเทศกาลของทางวัดทางจีนเราก็มีมากมายนะคะดังนั้นการมาพบพูดคุยกับพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนไฮโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในเช้าวันนี้ดิฉันก็จะขอเริ่มด้วยการนำท่านผู้ฟังมากราบพระอาจารย์แล้วก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องของเทศกาลกินเจกันสักนิดหนึ่งจากนั้นเราก็จะได้ตอบประเด็นปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมากันต่อไปนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะก็เมื่อผู้โยมเกริ่นมาถึงเรื่องของเทศกาลกินเจนะเจ้าค่ะ เชิญบาน ซึ่งตัวโยมเองนี่ปีนี้ก็ตั้งจิตมั่นว่าไปทานเจแน่นอนให้ครบวันเขาเลยนะเจ้าค่ะโยมก็เลยคิดว่าคงมีท่านผู้ฟังทางบ้านอีกจำนวนมากอ่ะเจ้าค่ะที่หันมากินเจกันในช่วงเทศกาลกินเจก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแล้วก็ทำให้ร่างกายเราสะอาดไม่เบียดเบียนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ อ ันนี้ก็โยมก็เลยอยากจะขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ให้ได้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าสำหรับเรื่องของการกินเจหรือเทศกาลกินเจเนี่ยในสมัยพุทธกาลหรือสมัยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่นั้นเนี่ยได้มีการดำเนินการเรื่องนี้หรือว่าเรื่องของการกินเจมีการกล่าวไว้บ้างไหมเจ้าคะนิมนต์เจ้าค่ะ คือถ้าเรามาดูในคัมภีร์ที่หลักฐานในสมัยพุทธกาลที่เรื่องราวที่เขาจะบันทึกมาเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ก็จะมีอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีข้อมูลที่บรรยายถึงสภาวะในสมัยนั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าอยู่ยังไงไปเทศที่ไหนอะไรต่างๆแต่ทีนี้ถ้าเราดูในเนื้อหาในพระไตรปิฎกเนี่ยจะไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงลงไปว่าช่วงนี้ช่วงนี้ต้องรับประทานอย่างนี้อย่างนี้หรือไม่รับประทานอย่างนั้นอย่างนั้นจะไม่ได้มีอย่างนั้นแต่ว่ามันจะเป็นชีวิตการดําเนินชีวิตของเขาอยู่แล้วพวกที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์เลยพวกนี้ก็มีที่ไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์เลยนะแล้วก็พวกที่อาชีพที่แบบฆ่าเนื้อมาขายคนฆ่าเนื้อคนขายเนื้ออย่างเงี้ยก็จะมีบอกอยู่ว่ามีอาชีพนี้อยู่ในสมัยพุทธกาลจะมีบอกอยู่ทีนี้จากบันทึกในสมัยหลังๆมาเช่นบันทึกของพระถันซันจังหรือว่าบันทึกของหลวงจีนฟาเหียนที่เดินทางไปชมพูทวีปเพื่อที่จะเอาคัมภีร์เนี่ยในช่วง 2-300 ปีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยเขาก็อธิบายถึงความเป็นอยู่บ้านเมืองในสมัยนั้นว่าไม่มีฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงเนื้อเลี้ยงวัวอะไรเลี้ยงไก่อะไรไม่มีแต่ทุกคนเนี่ยรับประทานอาหารมังสวิรัติเขาอธิบายไว้ว่าอย่างนี้คือเป็นชีวิตความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างนี ้เจ้าค่ะ ชีวิตความเป็นอยู่เขาเป็นอย่างนี้ทีนี้ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับการที่จะรับประทานเนื้อสัตว์หรือไม่เนื้อสัตว์เนี่ยเรามาเข้าใจในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อน เจ้าค่ะ อันดับแรกก่อนเนี่ยคือข้อที่1นะไม่ว่าจะเป็นของทางพระสงฆ์ที่เกี่ยวกับการไม่ฆ่าไม่ฆ่ามนุษย์ถ้าทางคารวาสศีล5ก็คือไม่ฆ่าสัตว์เพราะฉะนั้นการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ใช่ว่าฆ่าอย่างเดียวนะพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดย่อๆว่าไม่ฆ่ายังต่อขยายความถึงว่ามีความเมตตาเอ็นดูกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายวางอาวุธและศาสตราทั้งหลายก็คือไม่ใช่อาวุธไม่ฆ่ามันมีเมตตากับมันทีนี้เอาแค่ว่าถ้าทุกคนนะในโลกนี้นับถือคำสอนของพุทธะหมดทุกคนนะการฆ่าเนี่ยจะไม่มีโอเคนะนี่คือโลกที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีวิสัยทัศน์อยู ่เจ้าค่ะ คุณใจนึกออกนะถ้า ม้แต่คนฆ่าสัตว์ก็ไม่มีคนฆ่าสัตว์เขาก็ไม่ทําอาชีพนี้เพราะมันต้องเบียดเบียนสัตว์แล้วถ้าเราจะมาวิเคราะห์ถึงอาชีพหรือว่าการค้าขายที่ควรหลีกเลี่ยงคือไม่ควรทำสองอาชีพที่จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านนี้คือการค้าขายสัตว์เป็นกับการค้าขายเนื้อสัตว์เป็นอาชีพที่ไม่ควรทำ okay. อัน นี้คือในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นแนวโน้มได้ว่าอ๋อเราก็ไม่ควรจะไปเบียดเบียนสัตว์ในลักษณะนั้นนะเพราะว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกับสมัยพุทธกาลตรงหนึ่งตรงที่ว่าสมัยนี้เขามีธุรกิจที่เรียกว่าเลี้ยงเพื่อฆ่าแต่เลี้ยงเพื่อฆ่าคำนี้นี่เป็นธุรกิจนะธุรกิจแบบว่าคุณเลี้ยงไก่คุณเลี้ยงวัวคุณเลี้ยงหมูเนี่ยเพื่อที่จะเอามันไปฆ่าคือไม่ได้เลี้ยงไว้เหมือนอย่างสมัยก่อนเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยเพื่อที่จะทําการเกษตรแล้วทีนี้มันมีมากจริงๆเลยนะสมัยก่อนเนี่ยนะวัวควายมีมากเนี่ยแล้วมันก็ตายพอมันตายแล้วเนี่ยเนื้อที่ได้มาทําไงอ่ะไปฝังทิ้งเฉยๆมันก็เสียดายก็เอามากินอย่างเงี้ยเนื้อที่กินแบบเนี้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยอนุญาตอยู ่ แต่ว่าจะห้ามเนื้อ10ประเภทนะคือเนื้อที่มันตายเองนะถ้ามันตายเองแล้วเอาเนื้อประเภทนี้มากินเนี่ยก็ห้ามนะเช่นช้างช้างมันตายเองแล้วคุณจะเอาเนื้อช้างมาถวายพระถ้าพระทราบว่านี้เป็นเนื้อช้างพระจะไม่กินอันนี้เป็นวินัยห้ามนะมี10อย่างด้วยกันคือเนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้อหมาเนี่ยนะก็กินไม่ได้เนื้อราชสีเนื้องูเนื้อหมีเนื้อเสือโคร่งเนื้อเสือดาวเนื้อเสือเหลือง10ประเภทนี้ต่อให้มันตายเองแล้วเอาเนื้อมากินก็ไม่ได้แต่สัตว์ประเภทอื่นถ้าเผื่อว่าเป็นมาตามกระบวนการนะคือกระบวนการนี้คือตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ได้มีพวกที่ไปเลี้ยงมันเพื่อมาฆ่าหรือฆ่ามันแล้วมาขายเนื้อกินนะเพราะว่าอันนี้เป็นอกริยกิจนะเป็นสิ่งที่เป็นการค้าขายที่ไม่ควรทําอยู่แล้วการค้าก็ไม่ควรทําอยู่แล้วถ้าผ่านกระบวนการนี้มาอย่างถูกต้องแล้วแล้วเกิดมีเนื้อที่มันตายเองไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทใดนอกจากสัตว์10ประเภทนี้พระจะมารับประทานเนี่ยก็รับประทานได้อันนี้คือข้อสังเกตอันหนึ่งที่อาตมาตั้งเอาไว้ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้บางคนอาจจะดูว่าที่พระพุทธเจ้าสอนบุญญกิริยาวัตถุ10ประการอย่างเงี้ยคือกาย3วาจา4แล้วก็ใจ3อย่างเนี่ยกาย3ก็คือไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกามวาจา4อย่างก็คือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดโกหกไม่พูดเพ้อเจ้อใจ3อย่างก็คือมีสมาธิฐิไม่มีพยาบาทไม่มีความเพ่งเล็งนะทั้งหมด10อย่างเนี่ยเป็นบุญญกิริยาวัตถุเป็นทางที่จะให้เกิดบุญอันนี้คือที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ทีนี้ในเรื่องของการไม่ฆ่าอันนี้คือในที่นั้นคือพูดสั้นๆย่อๆแต่ความไม่ฆ่าเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคุณไม่ได้ใช้อาวุธคุณไม่ได้ไปฆ่ามันลงมือมันเองแต่ว่ายังรวมถึงความมีความเมตตาด้วยทีนี้ความเมตตาเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ว่าคุณเอาอะไรเข้าปากเท่านั้นนะคือบางคนเนี่ยถ้ารับประทานอาหารที่ไม่ได้มีเนื้อสัตว์ก็จริงอ่ะแต่ถ้ามีมิจฉาทิฐิการรับประทานอาหารของคุณนั้นเนี่ยมันไม่ได้จะช่วยให้บรรลุธรรมได้คนเราจึงจะไม่ใช่ว่าบริสุทธิ์เพราะอาหารที่กินแต่มันอยู่ที่การกระทำพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงเรื่องของมรรคแปดนะมรรคแปดอันนี้สําคัญนะต่อให้คุณรับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์แต่ถ้าแบบยกตนข่มเขาอะโอ้ยฉันกินเจเธอไม่ได้กินฉันดีกว่าเธอหรือกินแบบใส่เต็มที่เลยไม่ได้มีการพิจารณาลุ่มหลงมัวเมาในอาหารที่กินทําออกมาเพื่อให้มันมีรูปร่างเหมือนเนื้อสัตว์แล้วก็แบบปรุงแต่งกันไปอันนี้มันก็จะไม่ได้ทําให้บรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องการบรรลุธรรมเนี่ยมันก็อยู่ที่จิตอีกเหมือนกันซึ่งการที่เราจะตั้งจิตไว้ได้อย่างถูกต้องมันก็อาศัยการกระทําทางกายการกระทําทางวาจาช่วยด้วยได้นะส่วนธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงเพื่อฆ่าซึ่งสมัยนี้มันเต็มที่เลยคุณไปตลาดคุณไปซื้อเนี่ยคุณไปสร้างอุปสงค์อุปทานนะในตลาดทําให้มันมีการเพิ่มการเลี้ยงเพื่อฆ่าม ัน ก็จะเป็นธุรกิจที่พระพุทธเจ้าไม่ให้ทําให้หลีกเลี่ยงหรือบางคนอาจจะมองไปถึงแง่มุมตรงจุดที่ว่าท่านพระเทวทัตขอให้พระสงฆ์เนี่ยไม่ได้ต้องกินเนื้อกินปลาตลอดชีวิตเพื่อว่าจะให้ดูว่าตัวเองเคร่งกว่าคนอื่นซึ่งพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตแต่ไม่อนุญาตในที่นี้ก็คือหมายความว่ารับประทานเนื้อที่มันตายเองไ ไม่จําเป็นต้องไปถึงขนาดนั้นเพราะว่าความบริสุทธิ์มันไม่ได้เกิดขึ้นที่ตรงอาหารที่เรารับประทานแต่มันเกิดขึ้นที่ใจอย่างไรก็ตามถ้าเราจะพิจารณาจุดนี้ก็ต้องดูเรื่องอื่นด้วยนะเช่นพระเทวทัตเนี่ยก็ขอให้พระเนี่ยถือข้อทุดงควัตเช่นการบิณฑบาตตลอดชีวิตการอยู่ป่าตลอดชีวิตซึ่งภิกษุที่บิณฑบาตตลอดชีวิตก็มีถ้าท่านทําอย่างนั้นจะไปว่าท่านว่าท่านเหมือนพวกพระเทวทัตก็ไม่ใช่ เ พราะว่าปฏิบัติทุดงควัตก็ดีอยู่แล้วก็ถูกอยู่แล้วการไม่เบียดเบียนสัตว์โดยไม่ไปกินเนื้อมันอันนี้ก็ดีแล้วก็ถูกอยู่แล้วแต่ไม่ใช่จุดประสงค์เพื่อที่จะทําสงฆ์ให้แตกกัน เจ้าค่ะ แล้วบางท่านอาจจะยกถึงประเด็นที่หมอชีวกโกมารพัฒได้เอาเนื้อมาถวายพระพุทธเจ้ า พระพุทธเจ้าก็อนุญาตว่าเนื้อสัตว์ที่รับประทานได้เนี่ยต้องบริสุทธิ์โดย3ส่วนคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้สงสัยว่าถูกฆ่ามาเฉพาะเจาะจงเพื่อเรา เจ้าค่ะ อันนี้คือจบเลยนะเพราะว่าอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าเนี่ยมันเลี้ยงมาเพื่อเฉพาะเจาะจงว่าฆ่าให้คนมากิน เ พราะฉะนั้นมันเจาะจงแน่นอน ม ันเจาะจงแน่นอนนี่คือคำสอนนะที่มีระบุอยู่ในพระไตรปิฎกนะคุณตาใจนะอาตมาเอาเรื่องพวกนี้มาพูดให้ฟังคร่าวๆในฐานะช่วงเทศกาลกินเจ เจ้าค่ะทีนี้สำหรับเรื่องของการกินเจนี้นะเจ้าค่ะโยมก็คิดว่าเป็นความเชื่อของพี่น้องชาวจีนแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนทราบว่าในประเทศอื่นๆก็คงจะไม่ได้มีเทศกาลกินเจกันแบบว่าเคร่งครัดแล้วก็จัดเป็นประเพณีอย่างในเมืองไทยยกเว้นที่ประเทศจีนจริงๆแล้วก็เมืองไทยเรานะเจ้าคะอันนี้ก็เลยอยากจะขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ว่าหลายๆคนเมื่อทานเจเนี่ยก็ถือเป็นสิริมงคลต่อตัวเองนะเจ้าคะเหมือนกับทำให้สุขภาพของเราล้างสิ่งเป็นพิษทั้งหลายออกไปแล้วก็ทำจิตใจให้ผ่องใสอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ขัดกับคำสอนของทางพุทธศาสนาเราถูกไหมเจ้าคะเป็นการทำดีแต่ก็เป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งของพี่น้องชาวจีนทางสายที่มีความเคารพนับถือไปในทางนั้นนะเจ้าคะ จิตใจของคนเนี่ยจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่อาหารที่คุณกินไม่ได้อยู่ที่น้ำที่คุณอาบแต่เขาไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคากันตักน้ำลาดหัวกันวุ่นหวังว่าจิตใจจะสะอาดหวังว่าจิตใจจะสะอาดนะเอาไฟมารมร่างกายเผาให้ร้อนเพื่อคิดว่ากิเลสมันจะได้ไหม้ทำลายไปนี่เป็นวิธีการทำความเพียรที่มีมาตั้งแต่ในอินเดียในสมัยโบราณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนเราจะจิตใจบริสุทธิ์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่อาหารที่คุณกินเข้าใจนะต่อให้คุณกินอาหารที่ไม่ได้มีเนื้อสัตว์เลยก็ตามนะไปซื้อตามร้านมาหรือปลูกเองเอาปลูกเองเอาหลังบ้านเลยปลูกแต่ผักแล้วก็กินผักที่ตัวเองปลูกนั่นน่ะไม่ได้เบียดเบียนใครด้วยไม่ต้องมีแรงงานอะไรมาใส่ใจอะไรแต่ถ้าตั้งจิตไว้ไม่ถูกต้องมันก็จะบรรลุไม่ได้จิตก็จะบริสุทธิ์ไม่ได ้เจ้าค่ะ โอเคนะนี้ต้องอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจอยู่แล้วทีนี้ไอ้วิธีการดำรงชีวิตของเราถ้าเราสามารถที่จะไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นได้อันนี้มันดีมากอันนี้มาสนับสนุนแต่ว่าเรื่องของจิตใจเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้จะบริสุทธิ์ได้เพราะอาหารที่เรากินแต่ถ้าอาหารการกินที่เรากินแล้วมันไม่ได้เบียดเบียนใครนี่มันก็ดีทำการดำเนินชีวิตของเราให้อยู่ในร่องในรอยนี่ก็ดีส่วนเรื่องของที่เป็นเทศกาลเนี่ยอาตมาได้เคยไปอ่านประวัติศาสตร์ตรงนี้มาอยู่ว่าแม้แต่ในประเทศจีนเองเนี่ยแรกก็มีอยู่ใช่เป็นเทศกาลแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เลิกไปแล้วเพราะว่าตั้งแต่มีระบบคอมมิวนิสต์ขึ้นมาแต่ส่วนที่เป็นเทศกาลที่มีอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็เพราะว่ามีกลุ่มของชนที่เขารับประทานอาหารเจกันเนี่ยเขามีเรื่องราวอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันไม่ดีเกิดในกลุ่มของเขาเนี่ยนะแล้วก็ไปบนบานเอาไว้ว่าจะกินเจ10วันในช่วงเวลานี้ก็ให้สิ่งที่มันเป็นเพศภัยเนี่ยได้หายไปเขาทำอย่างนั้นสิ่งที่เป็นเพศภัยหายไปก็จึงทำกันเป็นประจำมาทุกปีอันนี้คือเป็นสมัยใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเท่านั้นเองแต่ถ้าเราจะพูดถึงในยุคพุทธกาลเนี่ยสิ่งที่รับประทานอาหารไม่มีเนื้อสัตว์นี่เป็นชีวิตของเขาอยู่แล้วเป็นการดำเนินชีวิตของเขาอยู่แล้วที่จะไม่เบียดเบียนกัน จบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของการกินเจแล้วก็ถือศีลเขาเรียกว่าถือศีลกินเจในช่วงเทศกาล10วันนี้ก็พวกเราชาวพุทธศาสนิกชนนะเจ้าคะทุกคนก็อนุโมทนาบุญนะเจ้าคะเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมเจ้าคะ ใช่ก็ไม่เบียดเบียนกันเป็นสิ่งดีแน่นอน เจ้าคะสาธุเจ้าคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการไม่เบียดเบียนสัตว์นะเจ้าคะก็มา ตรงกับคำถามของคุณที่ใช้นามว่า TJPD นะเจ้าคะส่งคำถามมาถามเกี่ยวกับเรื่องของไข่อะเจ้าค่ะก็ยมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวขออนุญาตกลับนมัสการนำมาเรียนถามตรงนี้นะเจ้าคะคุณ TJPD ถามมาอย่างนี้เจ้าค่ะว่าการนำไข่ของสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นไข่ไก่เนี่ยมารับประทานเนี่ยอันนี้ถือเป็นการฆ่าสัตว์หรือไม่เนื่องจากเราไม่ทราบได้ว่าการปฏิสนธิเนี่ยเกิดขึ้นแล้วหรือยังและชีวิตสัตว์นั้นก็ยังมีอยู่หรือว่าตายไปแล้วก็ได้เรียนถามมาด้วยว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรในการนำไข่มาทำอาหารเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ได้เมตตาสักการะเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ถ้าเราสงสัยนะถ้าสงสัยว่ามันจะมีชีวิตหรือไม่เนี่ยถ้าคุณมีสงสัยแม้แต่นิดเดียวเลยนะคุณอยากกินคุณอยากกินมันนะเพราะว่ามันคล้องมันคล้องอยู่ในใจมันก็จะมีความร้อนใจ ใช ่ใช่เพราะนั้นก็ถ้าสงสัยก็อยากกินอันนี้คือคำแนะนำสั้นๆเลยนะทีนี้ถ้าเรามาทำความเข้าใจในกระบวนการเนี่ยไก่เนี่ยนะไก่ก็ไม่ใช่เฉพาะไก่ละเอาสัตว์เพศเมียทั้งหมดเลยสัตว์เพศเมียทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็จะมีรอบเดือนของเขาอะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวงรอบอย่างไก่เนี่ยถ้าไม่ได้อยู่กับไก่ตัวผู้แม่ไก่กับพ่อไก่ใช่ไหมถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยแยกมันมาตัวเดียวเนี่ยยังไงมันก็ไข่อยู่ดีแต่ไข่เนี่ยไม่ได้รับการปฏิสนธิเพราะว่าไม่มีตัวผู้ไงเพราะฉะนั้นไข่ออกมาก็จะเป็นไข่เขาเรียกว่าไข่อะไรนะไข่ที่มัน ไข่ลม ไข่ลมใช่ที่มันจะไม่ฟักเป็นตัวเพราะไม่มีตัวผู้ทำไมมันยังมีไข่ออกมามันก็เหมือนผู้หญิงเนี่ยแหละก็มีประจำเดือนทุกเดือนอ่ะเพราะฉะนั้นคุณกินไข่คุณคือเหมือนกินประจำเดือนอันนี้มันก็เป็นวงรอบของไก่เหมือนมนุษย์เนี่ยก็จะมีวงรอบของมนุษย์นะตรงนี้ก็จะคล้ายๆกันทีนี้ว่าถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นตัวหรือไม่เป็นตัวแล้วเราจะเบียดเบียนมันไหมคุณก็อย่ากินเพราะว่าต่อให้ไข่ที่เขาเอามาขายทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นไข่ลมอยู่แล้วแต่ว่ากระบวนการที่ได้มาซึ่งไข่เนี่ยมันก็ผ่านกระบวนการที่เราเลี้ยงเพื่อฆ่าเหมือนกันเพราะว่าไก่เนี่ยเขาจะต้องเลี้ยงมาประเภทที่เรียกว่าขังอยู่ในกรงแล้วก็ได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆแต่มันก็อยู่ในกระบวนการที่เราเลี้ยงเพื่อฆ่าเหมือนกันเพราะว่าถ้าแม่ไก่นี่มันไม่ได้ผลิตไข่ไก่ได้มากตามเท่าเดิมมันก็ต้องถูกส่งไปฆ่าทำเป็นเนื้อนะไข่ที่ออกมาก็จะมีแบ่งบางส่วนไปฟักเป็นตัวถ้าฟักออกมาเป็นตัวผู้ตัวผู้นั้นก็ถูกฆ่าทันทีถ้าเป็นตัวเมียก็ต้องมาผ่านกระบวนการตัดจะงอยปากมันออกเสร็จแล้วก็เอาไปขังเอาไว้แล้วมันก็จะได้รับความทุกข์ทรมานต่างๆอันนี้คือไข่ที่ซื้อตามทั่วๆไปนะไข่ที่ซื้อตามทั่วๆไปมันก็จะเป็นการทำให้มีการเบียดเบียนกันนั่นแหละ เจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเผื่อเราไม่มั่นใจเราก็ไม่ต้องรับประทานเป็นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ก็เพื่อใจของเราว่าเราจะไม่ได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์นะเจ้าค่ะ คือในตามพระสงฆ์ก็จะมีคำพูดนี้บอกว่าเนื้อสัตว์อะไรมาเนี่ยถ้าคุณสงสัยนะคุณสงสัยว่าเขาฆ่าเฉพาะเจาะจงเพื่อเรานะถ้าสงสัยนะก ็ อยากกินแล้วก็ไม่รับประทาน ได้เจ้าค่ะก็ขอนำจดหมายของท่านสุดท้ายนะเจ้าค่ะมากราบนมัสการเรียนถามในเวลาที่เหลืออยู่ประมาณสัก10นาทีนะเจ้าค่ะเป็นคำถามของท่านพันตำรวจโทสมเกียรติเพชรภักดีจากอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าท่านได้ฟังในรายการของเรานะเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณนะเจ้าค่ะได้ฟังพระอาจารย์ตอบมาเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณนะเจ้าค่ะที่ว่าบ้านที่อยู่อาศัยนั้นมีคนตายมีผีมีวิญญาณอยู่ก็ทำให้กลัวอะไรประมาณนั้นเนี่ยในเรื่องทำนองนี้ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนบ้านที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ในที่อยู่ของเธอเนี่ยนะเจ้าค่ะบางครั้งก็เห็นว่ามีคนอยู่ในบ้านบางครั้งก็ได้ยินเหมือนเสียงคนเดินในห้องทำให้เกิดข้อสงสัยก็เลยขออนุญาตกลับนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาดังนี้นะเจ้าคะข้อแรกถามว่าวิญญาณคืออะไรมีจริงหรือไม่ข้อ2สัตว์มีวิญญาณหรือไม่เมื่อสัตว์และมนุษย์ตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณไปไหน3นะเจ้าคะทำไมคนบางคนจึงกลัวผีกลัววิญญาณทั้งที่ตอนมีชีวิตอยู่ก็ยังรักกันดีอยู่นะคะ อ ยากอยู่คิดกันอย่างนี้เจ้าค่ะทำไมกลัวเจ้าค่ะกลับนมัสการเลยเจ้าค่ะพระเจ้าเจ้าค่ะ อันนี้ก็คงจะสืบเนื่องจากเมื่อคราวก่อนนู้นที่เราได้คุยกันถึงคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งมาจากสิงคโปร์ใช่ไหมที่ต้องการจะซื้อบ้านแล้วปรากฏว่าตรงตำแหน่งนั้นเนี่ยมันเคยเป็นป่าช้าเก่าทำการล้างป่าช้าไปเมื่อ 6-7 ปีที่ผ่านมา ก็เลยมีความกังวลว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะอาตมาก็ตอบในทํานองที่ว่าไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าเอามือชี้ลงไปตรงดินที่ไหนเนี่ยที่ไม่มีคนตายเนี่ยมันไม่มีตรงที่บ้านเราอยู่ณปัจจุบันเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่ามีคนตายอยู่ตรงนี้อยู่แต่ถ้าเราจะมีญาณอย่างรู้ระลึกย้อนหลังไปได้ตรงนี้ต้องเคยมีแน่นอนทีนี้ในคําถามของคุณสมเกียรติที่ถามมาตรงนี้ถามว่าวิญญาณคืออะไรมีจริงหรือไม ่ วิญญาณเนี่ยแปลว่าการรับรู้บางคนก็จะแปลว่าการรู้แจ้งแต่วิญญาณนี้เป็นภาษาบาลีนะเป็นภาษาบาลีเอามาใช้ในทางเป็นภาษาไทยทีนี้มันเป็นทั้งคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงวิญญาณเนี่ยแปลว่าการรับรู้นี่คือความหมายอย่างเดียวเลยในทางภาษาบาลีแต่ในทางภาษาไทยเนี่ยเอามาใช้ในความหมายแบบนี้ก็มีแล้วก็เอาไปใช้ในความหมายที่แบบว่าเป็นดวงดวงล่องลอยไปแบบเนี้ยเป็นวิญญาณเป็นผีเป็นอะไรเงี้ยซึ่งในทางศัพท์ภาษาบาลีเขาจะไม่ได้ใช้ในความหมายนี ้ จะไม่ได้ใช้ในความหมายนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวิญญาณคืออะไรวิญญาณก็คือธาตุอย่างหนึ่งนั่นคือธาตุอย่างหนึ่งมีจริงหรือไม่เอากับการที่ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงการที่ท่านผู้ฟังกินอาหารแล้วมันรู้สึกอะไรที่ลิ้นพวกนี้คือวิญญาณทั้งนั้นทําหน้าที่หมดวิญญาณคือการทําหน้าที่ไปในการรับรู้เดี๋ยวเราต้องแยกศัพท์กันก่อนนะวิญญาณแปลว่าการรับรู้เอาตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติก่อนนะทีนี้แล้วไอ้ผีหรืออะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นดวงวิญญาณล่องไปลอยมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสิ่งมีชีวิตแบบหนึ่งสิ่งมีชีวิตแบบหนึ่งอาจจะเป็นเปรตอาจจะเป็นอสุรกายอาจจะเป็นเทวดาที่เขามีกายละเอียดที่เขามีกายละเอียดอันนั้นเรียกวิญญาณใช่ไหมอันนั้นก็คือเรียกสัตว์ประเภทหนึ่งนะที่มีวิญญาณครองอย่างกายของเราเนี่ยนะกายของคุณเตือนใจกายของตัวธรรมภาพกายของท่านผู้ฟังเนี่ยมีวิญญาณครองเอ้ามันวิญญาณมันมาครองได้ไงก็มันล็อกกันอยู่ด้วยผลของกรรมน ะ เรารู้สึกว่านี่เป็นตัวเราของเราเพราะวิญญาณมันมายึดครองถืออยู่อ่ะทีนี้ตัวเราเนี่ยมันถูกล็อกกันอยู่อย่างนี้ด้วยผลของกรรมนะทีนี้เงินในธนาคารของท่านผู้ฟังเงินในธนาคารของคุณเดินใจเนี่ยคุณเดินใจรู้สึกว่ามันเป็นของตัวเองปะ รู้สึกเยอะค่ะ อ้าวแต่มันไม่ใช่เป็นตัวของฉันนะแต่มันอยู่ในธนาคารนึกออกไหมเพราะฉะนั้นทรัพย์สินบางอย่างเนี่ยมันก็มีวิญญาณเข้าไปครองวิญญาณของเรานี่แหละจิตของเรานี่แหละที่จะไปเข้าไปยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นของฉัน โ อเคนะอย่างเช่นเงินในบัญชีธนาคารเนี่ยมันเรารู้สึกว่าเป็นของเราอะเราหามานี่นะใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้มีชีวิตนะมันไม่ได้มีชีวิตมันไม่เหมือนหมาหรือแมวหมาแมวเนี่ยมันยังมีชีวิตแต่ว่าเงินทองไม่มีชีวิตนะคือมันไม่มีอินทรีย์นะที่มันจะขยับได้อะไรได ้ วิญญาณก็ยังเข้าไปยึดครองได้หมาแมวเราเลี้ยงมากับมือให้อาหารมันอะมันเป็นของเรามันเป็นของเราหรือสามีบางคนหรือภรรยาบางคนแบบขี้หึงมากก็จะยึดครองว่าคู่ครองคนเนี้ยสามีคนเนี้ยของฉันเมียคนเนี้ยของฉันผัวเนี่ยของฉันอย่างเงี้ยคือไปยึดครองในสิ่งที่มีวิญญาณครองอยู่ก็ได้อันนี้คือมีความยึดถือนี่คือลักษณะของวิญญาณที่ในความหมายที่ควรจะต้องใช้นะทีนี้ในข้อ2ที่ท่านสมเกียรติถามมานี่ก็ถามว่าสัตว์เนี่ยมีวิญญาณหรือไม่แล้วก็อย่างที่ว่าไปว่ามีอินทรีย์คือชีวิตนะแล้วมันจะมีวิญญาณครองชีวิตของเราเนี่ยนะถ้าคุณมีผัวแล้วผัวคุณเนี่ยขี้หึงมากๆเลยร่างกายของคุณเนี่ยนอกจากมีชีวิตมีวิญญาณของคุณครองอยู่แล้วก็ยังมีวิญญาณของสามีเนี่ยมาครองอยู่ด้วยมีการรับรู้นะมีวิญญาณคือการรับรู้นะมีการรับรู้ของสามีเนี่ยมายึดครองกายของคุณเนี่ยโดยความเป็นตัวเขาของเขาแล้ววิญญาณของเราคือการรับรู้ของเราเนี่ยนะก็มายึดครองกายเนี่ยโดยความเป็นตัวเราของเราด้วย โอเค นะเพราะฉะนั้นสัตว์มีวิญญาณมีแน่สัตว์นี่คือหมายถึงสิ่งที่มีอินทรีย์มีชีวิตถึงแม้สิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ยังมีวิญญาณเข้าไปยึดถือได้โอเคอันนี้คือข้อที่2นะ เจ้าค่ะแล้วตายไปแล้ววิญญาณจะไปไหนเจ้าคะ ตายไปแล้ววิญญาณจะไปไหนวิญญาณก็ไปตามกรรมของมันพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้ถ้าบอกว่าไฟมีเชื้อมีเปลวไฟแล้วถ้าบอกว่าลมมันพัดเปลวไฟดับไปแต่เชื้อยังมีอยู่เนี่ยถามว่าเปลวไฟไปไหนมันตอบไม่ได้นะว่าจะไปทางเหนือใต้หรือออกหรือตกเพราะว่าเหตุของการเกิดเปลวไฟนี้มันดับไปแต่ถ้ามันยังมีความร้อนมีใครมาจุดประกายอีกแล้วเปลวไฟนั้นก็ติดขึ้นอีกเหมือนกันแต่ถ้าเชื้อมันดับไปเปลวไฟนั้นก็ถือว่าไม่มีเชื้อดับไปเช่นเดียวกันวิญญาณที่ถ้าบอกว่ามันยึดครองร่างกายนี้ไม่ได้แล้วเพราะกายธาตุเนี่ยมันแตกกันความเป็นอินทรีย์คือชีวิตเนี่ยไม่มีนะมันก็จะไป ยึดถืออย่างอื่นที่มันจะยึดถือได้ไปตามอะไรคำศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือไปตามยถากรรมซึ่งตามยถากรรมเนี่ยก็จะแบ่งไปอีกว่าภาษาประเภทไหนล่ะถ้าคุณมีอาสวะชนิดที่จะทำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็จะไปเกิดยึดครองแถวๆนั้นเป็นหมาบ้างเป็นแมวบ้างถ้าคุณมีอาสวะชนิดที่ทำให้เกิดเป็นเทวดาคุณก็จะไปเกิดเป็นโซนๆนั้นเป็นเทวบุตรบ้างเทวดาบ้างชั้นนั้นชั้นนี้ถ้าคุณมีอสวะชนิดที่จะทำให้เกิดเป็นพรหมจะทำให้เกิดเป็นมนุษย์จะทำให้เกิดเป็นมนุษย์ชนิดที่มั่งมีหรือยากจนมันก็จะไปเกิดแถวๆนั้นยึดครองสิ่งแถวๆนั้นเป็นตัวมันของมันอันนี้อยู่ที่เหตุนะแต่ถ้าบอกว่าเหตุแห่งการเกิดไม่มีวิญญาณนั้นก็จะดับไปโอเค ทีนี้คือเป็นนิพพานไปอย่างที่ นิพพานไปใช่ใช่ใช่ใช่ทีนี้ในข้อ3ที่คุณสมเกียรติถามว่าทำไมบางคนกลัวผีแต่ตอนนั้นที่ตอนยังมีชีวิตกันเนี่ยรักกันอยู่อยากอยู่ใกล้ชิดกันแต่พอตายไปแล้วกลับกลัวกันเนี่ยเพราะมันโง่คนโง่และคนไม่ฉลาดไม่รู้จักพิจารณาเห็นตามที่เป็นจริงพอตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยก็รักหลงกันเต็มที่พอตอนตายไปแล้วเนี่ยกลับกลัวกับเกลียดกันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีการเห็นตามที่เป็นจริงก่อนแต่ก่อนที่ว่าความตายมันนั่นจะมาถึงเราพิจารณาวิญญาณตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะไม่ต้องกลัวอะไรเลยอ่ะเราจะสบายใจ แล้วก็มีเหตุสิ่งใดเกิดขึ้นมาเราแผ่เมตตาไปทำจิตที่มีกำลังอุทิศบุญอุทิศกุศลให้อันนี้มันก็จะค่อยดีไปแล้วก็ปฏิบัติตามมรรค8ด้วย สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้รายการธรรมรัปรุณก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ป่าถกและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้มาพูดคุยธรรมะแล้วก็สนทนาต่อปัญหาสักษาให้ท่านฟังทางบ้านได้รับฟังกันมาดิฉันเชื่อมั่นว่าเป็นประโยชน์ความรู้กันทีเดียวนะคะถึงเวลาที่จะต้องอำลาจากกันแล้วค่ะแต่พรุ่งนี้เช้าตอนตีห้าเรากลับมาพบกันเช่นเคยในช่วงของการสักษาในรายการธรรมรัปรุณนี้นะคะเช้าวันนี้ก็ขอกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไห่โศกเพียงแค่นี้กราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เยี่ยมปาน สาธุเจ้าค่ะ